أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى هر کل چڑوان دی اللہ دلیل عقلی ذکر اکڑو پیس بعد دی قیامت باندی نوس اللہ تفریعات پی کئی چڑوان دی پینز حالت دی انسان ذکر کڑل نوس اللہ رب العزت پینزو تفریعات پہ کئی اللہ رب العزت فرمائی ذالک بأن اللہ هو الحق ذالک البیان دا بیان اکڑو اللہ بأن الله پدی وجبان دی چی یقیناً اللہ هو الحق اغد ما اغد لائق د بلنی پر اختیا وانه یحیی الموتا او یقیناً دا اللہ جوندی بکی مڑ لرا پا قیامت کی وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او یقیناً دا اللہ پہ ہر یو شیز باندے قدرت لرن کے ذات تے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ دا پدی وجہ باندے چی یقیناً اللہ انسانہ تا تیج سادہ حالت بیان کرو سادہ عجز آجزی تا تا اخودو بیان اکڑا داردی مقصد او غرض دپارا چان اللہ هو الحق چی یقیناً اللہ غد لائق دبلن پر اختیار ہر کل جستا خالق اللہ دے ستا پیدا کون کے او ستا تربیت کون کے اللہ دے یو اللہ لائق دا رابلنی او لائق دا عبادت اگنو تسلیمی کا بیان اللہ هو الحق دا یو تفریح پہ اکڑا دویم تفریح بھی کئی وَأَنَّهُ يُحْيَ الْمَوْتَى او یقیناً دا اللہ جوندی بکی مر لرب قیامت کے دیوئی قبرنوں کے جوندی دنو قرآن خوئی يُحْيَ الْمَوْتَى جوندی بکی مر لرب کہ جوندیو نو بیا پکارو وَأَنَّهُ يُحْيَ الْحَيَّى او یقیناً دا اللہ جوندی بکی جوندو لرا بیدا سے پکارو نانا سوائبا قبر کی مڑ دے مرگ براغلے دے نزکا جنازہ بشوی دا مال تقسیم شوی رے خز بلت پا نکا شوی دا او دغه رنګ قبر کې کی خود شوه دی نو ژوندې سو قبر کې خخی ها آیا د ژوندې سړی مال څوک تقسیمه ای آیا په ژوندې سړی باندې څوک جنازه کوي آیا چې او تن ژوندې وینو خزه بل سره نکاح کولې شي ها نو انه یحیی الموتا دی وی ژوند دي نو په سړی قرآن وایي مړی به ژوندی کو د قیامت په ورځ باندې او دې بیا موی نه ژوندی دی او ژوندی دی وانه یحیی الموتا او یقینا الله ژوندی به کی مړ لره چې ژوندی وته وای نو په برزخی زندگی په اعتبار وته وای چې د برزخ په اعتبار باندې ژوندی دی د قبر په اعتبار باندې ژوند دي او هغه ځان له ژوند دي د دنیا ځان له ژوند دي د قبر ځان له ژوند دي د آخرت ځان له ژوند دي حياتي دنیاوي د دنیا ژوند داغي ځان له احکام دي د بلوغ نړوان دي ځان له احکام دي د بلوغ نروستو ځان له احکام دي د ویخ ځان له احکام دي د غرنګي د اوده ځان له احکام دي دغه رنګ د حیات برزخی د قبر داغي بیا ځان له احکام دی او غزان له جون دی د اخرت هغه بیا داغي ځان له احکام دی او غزان له جون دی او د دنیا د قبر دی جون تا قران دو جوندونه ذکر کوي او دو مرګونه ذکر کوي کیف تکفرون بالله وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ دو مرگ ذکر کرد لو دو جند ذکر کرد یو مرگ اغ نشوال مراد دے چه انسان لا پیدا نو دو مرگ چه دنیا کی پی مرگ راغو دو جندونا یو دنیا جند او یو داخرت جند دا قبر جون ته جوند اونوی لداولی داده دی وجینا چه قبر کی بدن یوزه کی پروت ته و روح بلزه کی پروت ته روح یوزه کی ده او بدن بلزه کی ده کل چه دا دوان یوزه شنو دا جون شی چه کل دا دوان جدا جدا پراته دی نو دیتا خسوک جون نوی پاگه بخبرو کنو پاگه نو انه یحیی الموتا یقینا الله ژوندۍ بکی مړ لرا مړ یادای ژوندۍ نه یادای الله وی مړ به ژوندۍ کما وانه ولا کل شی قدیر او یقینا دا الله پر یو شی باندې قدرت لرونکې ساته دا درې متفری په وکړه چې الله وی زبر د قیامت پورس ژوندې کم زان تب دی پور تکم د پار د حساب او د کتاب دا زک چې الله و ز پار یوشی باندې قادرم وانه علا کل شین قدیر او یقینا دا الله پار یوشی باندې قدرت لرونکې ذات سنجا الله ستا دا مور بخیڑا کی ستا تربیتو پالن اکڑا اللہ قادرو تے پیدا کڑی دنیا تا بیائی ستا تربیت کولو قادرو بدے چا اللہ ستا نا یو زوان جوڑ کرو یو کامل انسان دا نا جوڑ کرو نو اللہ قادر دے بدے چا مرگ بدر باندر آولیو بیا د قیامت پورت بری دوباره ژوندے کی اللہ پا دی قادر دے وانہو علا کل شین قدیر دغرنگ سنگا چاگز مکا مڑوی اوچوی او اللہ بی باران اوری او د باران پا ذریعہ سرا از مکا اللہ تازہ کی او اللہ قادر دے د زمکی پا دی جوندی کولو پا دی تازه کولو دا سی اللہ ستا پا دوباره پورت کولم قادر دی وان الساعه اتيه لا ريب فيها او يقينا قيامت اتيه راتن كده يا اتيه داروان دي لا ريب فيها الشك نشتا بديك شك بكي نشتا شك بكي مكوا قیامت راتون کې ده دا بیان د تعالی ولیو کو زګه چې قیامت راتون کې ده دا ټول به تفریحات دي خان وان الله یبسو من فی القبور او سور انبیاء کې تاسو ورستل یو زلو ویلی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة موردون انبیاء یاد کې بے پا دویم زدل اصل وقت ربل وعد الحق نزدیش و وعدد قیامت پر اختیار دلتموی و ان الساعت آتیتن بے شک قیامت آتیت و ان الساعت آتیتن او یقینا قیامت آتیتن راتن کے دے لا ریب فیہا ہش شک نشتا پا دیکے دا سلورم تفریح پہ اکڑا اس پین زمان وان اللہ یبعثو من فی القبور او یقینن اللہ یبعثو من فی القبور پورتا بکیا سوک چی پا قبرنو کی کم چی پا قبرنو کی دی اللہ وی دا بزا پورتا کم و دا بزا جوندی کم نو پا قبر کی مڑی دی که جواندی دی مڑی دی که جواندی دی دیویاموی جواندی دی و جواندی دی او وی قبر کی جواندی دی او ری و منگو تخکارو و سڑی قرآن وی مڑی دی و من الناس من یجادل فی اللہ اس دادا غد دویم نمبر آیات تفصیل اللہ کی دا دریم نمبر چه درم کیول استل و من الناس م یجادل فی الله بغیر علم اس داغی تفصیل کئی و من الناس باز دخل کنا من ہنسوب دی یجادل فی الله چه جگڑے کئی پ دین دا اللہ کے دا اللہ پ دین کے جگڑا کئی بغیر علم بے د پوینا ولا ہدن او بے د ہدایت نا ولا کتاب منیر او بید کتاب روخاننا یادا سی باز دخل کنا سوک دین یو جادلو فی اللہ چھ جگڑا کئی پا دین دا اللہ کے بغیر علم بید دلیل اقلنا ولا حدن او بید دلیل وحینا ولا کتاب منیر او بید دلیل نقلنا دریوانا دلائی نو سر یو دلیل شتا نو سر دلیل عقلی شتا نو سر دلیل وحی شتا نو سر دلیل نقلی شتا یعنی اس قسم دلیل و سر نشتا پا درو وانو قسم را دلائلو کی اس قسم دلیل و سر نشتا او دے بیام جگڑی کئی دا اللہ پا دین کے لگیا دے کلوی مڑی اوری او کلوی قبرونو کے جوندی دی او کلوی مونگو تخکارو او کلسوی او کلسوی سانی عید فیہیم اڑون کی دیم عید فیہیم دا جبو خبلو خبل جبی اڑائی یا سانی عید فیہیم اڑون کی دیم دا اڑخبل خبل اڑخ بتانا وارے تو بو تا حق مسئلہ کے او دے بستان اڑخ وارے یو طرف تا بجی پلار برا روانی نو لار با بدل کی دغرنگی پلار با تیری گی نو دا لار اغا طرف تا با تیر شی اغوگونو که با گوتی ورگی چی وی غوگونو تا می دا قرآن آواز رانش اڑون کی ری دا اڑخ پل سانی عید فیه سانی سنا سنا بی لکی گی دا اللہ تعریب بیانو لتا کلچی دا اللہ کلچی اوتن دا اللہ تعریب بیان کی دا اللہ حمدونو دا اللہ صفات اللہ لبیان کی نو دا اللہ رحمتون دی انسان تراوڑی سوشی د انسان ته د الله رحمتونه راوړي نو ځکه ورته ثنا وایي. ثنا او صفت د الله نو ځکه ورته ثنا وایي چې د الله رحمتونه درته راوړي. دلته ثانی عطفه اړوونکي دي د اړه خپل یود الله عن سبیل الله دی د پاره چې خطا شي د سمې د لارې د الله نه انجام هم دا شو نو لاړل د الله د لارې نه خطا شو. له فی الدنیا خزیون درد پارا پر لیذلان سبیل اللہ له فی الدنیا درد پارا پر دنیا کی خزیون رسوائی دا اللہ وی دنیا کی رسوائی دا رسوا کی گی با زریدہ کی گی با ونزی او رسوائی دا دین الویشتا چی دار چا دا خندائی دار چا دا خندائی شیرو دی چا میز جرو دے کرو یو ماشوم او شنو پلاری وی مولی سے برو گختو چرا شو گورا چی زمان دی زوین بس جوڑی گی او گورا لگ چی زمان زوین بس جوڑی گی نیاغو تا طول انتخابی نشانات کی غستل بیٹی و تا کی غستو یو شیری و تا کی غستو لاتین و یو شی و بل شی یا خیل چی زکم تی لاس یوڑو بس بطی جوڑی گی نو ویا ماشوم ټول ارزه په لاسونو کې داسې راغون کړل ویا غپلار ویل چې مبارک شو مبارک شه دنه به مولانا بل رحمان جوړیږي نو لیو دل خزیون له فی دنیا خزیون د دې لپاره د دې لپاره په دنیا کې رسوایی ده عمدار رسوایی ده نو څوک به سي میسجونه جوړی څوک څه کوي څوک څه کوي عزت ختم شو کنه داولی عزت ختم شو زکا دین او قرآن د سیاست د پار استعمال کرن د خپل مفاد او د خپل فائدې د پار استعمال کرن وی هم چلانے والے ہیں ونزیق آریا وی مونگ چلو ونزیقو یوم القیامت او بسکو دتا یوم القیامت پورج د قیامت عذاب الحریق عذاب عذاب سوزون کے دنیا کی رسوائی شوا او اخرت کی عذاب سوزون کے جہنم تبزینو ذالک بما قدمت یداک دا بدی وجبان دی اوب ویلی شوتا ذالک بما قدمت یداک دا په سبب دا غیم چې مخ کې لګلی ولاسن استان یعنی دا په سبب د اعمال استان دا تک رسوا شو او زریدا شو دنیا کې اونن د قیامت پر جهنم ته دن نشوي نو دا ولی انجام سو سبب سو وجه سو زکا بما قدمت یداکا دا ساده خپل عمل نتیجه ده او عمل سو یو جادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر بے دلیل دا اللہ پا دین کے جگڑے کولے وان اللہ یقینا اللہ لیس بظلام للعبید ندے بظلام ہی ظلم کو ان کے للعبید پا اچھا بندے یقینا اللہ ندے ہی ظلم کو ان کے للعبید پا ہچا باندے یا للعبید پا خپلو بندگانو باندے اللہ معمولی گونتے ظلمم پا چا باندے نکی لوی ظلم خوصو اللہ معمولی ظلمم نکی امک کتا سلستیو وما اللہ یرید ظلم للعباد ظلم خلری خبر دا اللہ دا ظلم ارادم نکی سو اللہ دا ظلم ارادم نکی ظلم خلری خبر دا وان الله ليس بظلام للعبيد پدی زبان اول باب اختتام تور سیلو پدی کے سر کی ترغیب بیان تے ورکڑو اس بات د قیامت تخویف اخروی زجر ورکڑو منکرین تا او داغی نرست دلیل عقلی ذکر کرو د پان د اس بات د قیامت او بے زجر منکرون تو ورکو اخر کی اللہ تخویف ورکڑو نور انشاء اللہ بیا وے ذالک بأن اللہ دا پدی وجبانی چیقنن اللہ والحق وغدے لائق دا بلنی پر اختیان او یقنن دا اللہ جو اندی بکی مڑ لر او یقنن اللہ پر یو شبانی قدرت لرن کے ذات تے وان سات آتیتن و یقنن قیامت آتیتن راتن کے رے لا ریب فیہا ان شک نشتا بدی کے وان اللہ یبعث من فی القبور او یقیناً اللہ پور تب کیا غسوک چی پا قبرنو کی دی ومن الناس و بعض دخل کنا من غسوک دیو جادلو فی اللہ چی جگڑ کئی پا جگڑ کئی پا دین دا اللہ کی بغیر علم بیر دلیل اقلینا و بیر دلیل وحینا و بیر دلیل نقلینا اڑاون کیلی دا جب اخبلو یا اڑاون کیلی دا اڑا اخبل لیو دو اللہ ان سبیل اللہ ان جامی دا شو چی خطا شو دا سمیت دلار دا اللانا خطا شو دلار دا اللانا در دا پارا پا دنیا کی رسوائی دا او بسکو دا تا پر جد قیامت باندی عذاب سوزون کے و توب علیشی ذالک بما قدمت یدا کا دا پا دی و دا پا صحب دا غین چی مخ کی لیگلو لا سنستا او یقیناً اللہ ندے ظلم کو ان کے پیچھا باندے یا ندے ظلم کو ان کے بخلو بندگانو باندے